اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातुहु. हाणे आयतूं पढ़ियूं अथऊं, छो 40 आयत, 41, 42, 43, 44, 45 ऐं 46 ऐं 47 आयत, 48 आयत, 40 खां वठी 9 आयतूं थी वेंदियूं. इहे पढ़ियूं अथऊं. हाणे हिन मां पहिरीं माना कईसूं अॻु में, कान मां कान मोहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम. मोहम्मद सलाहु वसलम जेको आहे सो तव्हां मज़ा कंहिंजो पीउ कोन्हे. जेके मर्द आहियो तव्हां वॾा थी विया आहियो, उन्हनि मज़ा कंहिंजो नंढा जेके आहिनि से गुज़ारे विया, या नंढो अञा ॼमंदो त उहो गुज़ारे वेंदो. मतिलबु त इब्राहिम जेको आहे उहो मारिया कप्तीअ मज़ा, हज़रत ख़दीजा रज़ी अलाह ताला अना मज़ा, ॿ आहिनि की टे आहिनि की पंज आहिनि की केतिरा आहिनि, मतिलबु त नाला हुननि जा आहिनि. पहिरियों जेको आहे सो क़ासिम आहे, इन करे रसूल में नालो अब्दुल क़ासिम आहे. हुन खां पोइ तैयब आहे, ताहिर आहे, अब्दुल्ला आहे, पाण अब्दुल्ला चवंदा हुआ, तैयब आहे, ताहिर उहो साॻियो आहे. मतिलबु त ख़बर न आहे त उहे साॻियो ई हुयो, हुनजा ॿ नाला हुआ या पंहिंजो अहिड़े नमूने सां. पोइ तइदादु जेको आहे सो हुन में उलमा इख़्तिलाफ़ रखनि था, पर मतिलबु त ॿ हुआ या टे हुआ या केतिरा हुआ वधीक हुआ. पर हज़रत ख़दीजा माना ॿार ॼावा उहे इन्फेंसी में गुज़ारे विया हलिया. जीअं मॉट इन्फेंसी मॉर्टेलिटी छा चइबो आहे, उहो जेको आहे सो अॼुकल्ह बि जेको आहे सो जिते किथे मतिलबु त पाण वटि आहे पंहिंजे हिन मंझि जेका थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ आहिनि हुन में अञा ताईं छो जो सहूलियतूं न आहिनि. पोइ हाणे अलाह पाक जे तरफ़ां बि को अहिड़ो हुकुम आहे, अहिड़ो अमर आहे, मक़दूर आहे. पर पोइ जेको जिते सहूलियतूं आहिनि पंहिंजे छा चइजे हुन हेल्थ केयर जूं, त पोइ ॿार जेके आहिनि से बचनि था, हुननि जी अलाह ताला हिफ़ाज़त करे थो. पर उहो डप डाव जेके आहिनि से माण्हुनि में मौजूदु आहिनि. कल्ह मुंहिंजे हिकु दोस्त जी मूंखे इंफॉर्मेशन ॿुधाई त हुनखे पोटी जाई आहे, सारा नालो रखियो आयसि. पर पोइ चवंदो हुनजी नानी जेका हुन चयो नालो न वठिजो हिनजो, छा चयो मूंखे ख़बर कोन्हे नालो वठिबो कोन वठिबो. चयो 7 ॾींहं हुन नालो कोन वठिबो, माना अलाह ताईं कबजी पए खणी वञे हलियो, वठी वञे हलियो. इहे मतिलबु त हिकिड़ा ॻाल्हियूं आहिनि पंहिंजो छा चइजे त विसविस आहे माण्हुनि जे दिलनि में, जेके तोहमात जेके आहिनि से अलाह ताला हुन खां पनाह में रखे। मतिलबु अलाह ताला खे अहिड़ी का ॻाल्हि कोन्हे, पर असां वटि हिकिड़ो दस्तूर तरीक़ो हुयो भई ॿार मरी वेंदो हलियो, इन करे हाणे हिनखे बूलो पारायोसि, हिनखे कन पारायोसि, नक टोपियोसि, हिनखे पंहिंजो नालो रखोसि, कड़ो नालो रखोसि, खटो नालो रखोसि, मिठो नालो न रखोसि, इन करे पोइ हुन टूह नालो रखिबो, की लीमू नालो रखिबो, की लड़ू नालो रखिबो, की पंहिंजो डब नालो रखिबो, की छा नालो रखिबो, कहिड़ो नालो रखिबो। हिन मतिलबु विसविसा हूंदा माण्हुनि दिलि में, इनफेंसी मॉर्टेलिटी जे करे पोइ मतिलबु इहे माण्हुनि मंझि विसविसा थियनि था, अञा ताईं बि आहिनि मौजूदु। हाणे हिते आकलनि में आई वीचारी पंहिंजी हुनजी नानी ॿाड़ीअ जी, असांजो दोस्त जमील साहब मिर्ज़ा, हुनखे ॾियाई आहे। हाणे हफ़्तो थियो आहे केतिरो, कल्ह मूंखे टेलीफोन करे ॿुधाई, चवंदी ईअं थी चए नानी त वरिता नालो, हाणे चई हाणे भले वठो नालो, चई मूंखे त ख़बर कोन्हे त अॻ में वठां। बहरहाल हीअ ॻाल्हि अॻिते आहे मोहम्मद रसूल सलाहु जी ॻाल्हि, मां कान मोहम्मद अबाहदुम वलाकिर रसूल अलाह व ख़ातमन नबीन, ऐं हू रसूल अलाह अलाह जो, ऐं हुन खां अॻु में बि ॻाल्हि पई हले त अलाह जे रसूलनि जो ख़ासि हिकिड़ो तरीक़ो थिए थो, ऐं सुनत अलाह ताला जी आहे, उन मंझि हुन जूं शादियूं घणियूं आहिनि, मतिलबु त हुनखे ख़ासि जेके आहिनि से सहूलियतूं अलाह ताला ॾिए थो। पोइ इहा ॻाल्हि या रसूल ख़ातम नबी, हिन नबीअत खे ख़तमु करण वारो बि आहे, इन करे को बि माण्हू जेको हाणे पाण खे सॾाए हिन ज़माने में त आउं नबी आहियां, त हुनखे हिकिड़ो बूंडो गरोड़े ॾिजोसि बुथ में, चए त अचे वठि, हीअ तूं नबी थी भला। हिनजो सभु को जेको आहे कर्ज़ु कयो कावड़ियो वरिते, वरी चए त आउं नबी आहियां, भला नबी तूं किथां थिए, भला तोखे वेही थो अचे, को तो शरीयत का आंदी आहे, भला छा आहे, कहिड़ी झिठ आहे, हिकिड़ो तमामु हिकिड़ो बुछड़ो कमु जेको आहे सो हिकिड़ो खणी, हाणे छा कजे, ठीकु आहे पोइ ॾींहं हले वरिती हलायो। रसूल अलाह ख़ातम नबीन व कान अलाह बि कुल शइ अलीम, अलाह ताला हर शइ जो इल्मु रखे थो। हाणे आयत थी वई चालीह, उनखां पोइ पंहिंजे अलाह ताला मुखातिबु थिए मोमिननि खे, या इहो लज़ीन आमनू, हाणे हिन सूरत में केतिरा दफ़ा या इहो लज़ीन आमनू, या इहो लज़ीन आमनू जो लफ़्ज़ आयो बार बार, हे ईमान वारो, पहिरीं या इहो नबी, पोइ या इहो हल या पोइ अज़ या निसा अन नबी, पोइ अल अल बैत जी ॻाल्हि, पोइ अयो हल लज़ीन आमनू, ईमान वारनि जी ॻाल्हि मतिलबु थिए, ऐं ईमान वारनि जूं ॿुधाई अॻु में जेका आयत पढ़ीसूं पंजटीह नंबर, त हेतिरियूं हेतिरियूं सिफ़तूं आहिनि, हीअ बि कंदा, हीअ बि कंदा, हीअ बि कंदा, हीअ बि कंदा, ईमान वारा जेके आहिनि से अहिड़े नमूने सां हुन जूं ख़ुशियतूं आहिनि। हाणे हिते बि चए थो त ज़िक्र कयो, हाणे हुते उहो ॾह ॻाल्हियूं जेके कई हुन में ज़िक्र करण जी बि ॻाल्हि हुई, हाणे उन ॻाल्हि खे वरजाए वरी हिते करे थो, या इहो लज़ीन आमन उस्कुरुल्लाह ज़िक्रनि कसीर, अलाह ताला जो ज़िक्र घणो करियो, यानी जेतिरो थी सघे हुन ओतिरो ज़िक्र करियो, जंहिं वक़्तु गाफ़िल न हुजो अलाह जे ज़िक्र खां को हिकिड़ो लम्हो बि, मतिलबु त हिकिड़ो ज़हन में हुजे त भई अलाह आहे, मौजूदु आहे, ऐं सभु मुंहिंजा अफेयर्स जेके आहिनि से कम जेके आहिनि से मुंहिंजा उनजे हथ में आहिनि। उहा सभु उहो बुकर अथऊं असीला ॿाएतालीह नंबर आयत, हुनजी तस्बीह करियो ॾींहं जो सुबुह जो, बुकरा बुकर बुकरा चइबो आहे सुबुह, ऐं बुक सुभाणे जेको पहुचंदा आहियूं सुबुह, इन सुबुह मुंहिंजा निकितल सुभाणे माना टुमारो, उर्दू जो काल हू बि काल, हू बि काल मुंहिंजी माण्हू मरे थो। सुभाणे जेको आहे सुबुह, सो उहो बि बुखरा, उहो आहे बुखरा, बुखरा माना सुबुह, सुबुह माना ईंदड़ ॾींहुं जेको आहे सो बि सुबुह, उहो सभु उहो बुखर अथऊं असील आहे, ऐं पंहिंजो शाम जो बि राति जो बि पंहिंजो अलाह ताला जी तस्बीह करियो, हर वक़्तु जेको आहे सुम्हंदे उथंदे वेहंदे तस्बीह करियो, ॿियनि हंधि बि अलाह ताला फरमायो। हाणे फरमाए थो छा छा, उहो सभु हू लज़ी, उहो अलाह ताला आहे, युसली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख़रिजकुम मिन अज़्ज़ुलुमाति इलन नूर व कान अल्लाह व कान बिल मोमिनीन रहीम, आहे उहो आहे अलाह जेको तव्हां ते सलाद थो मोकिले, युसली थो करे, युसली हाणे हिते ईंदी अॻिते ईंदड़ी आयत जेका आहे सा पोइ अॻु में लथी आहे ऐं रखी पोइ वई आहे, या जीअं बि कपिड़ा मलाइकतुहु युसलून अलन नबी, नबी सलाहु वसलम ते अलाह ताला सलवात थो मोकिले। हिते जेको आहे सो सभिनी मोमिननि ते अलाह ताला सलवात थो मोकिले, सलवात थो मोकिले जो माना इहो कोन असां वांगुरु अलाह मुसल अला सईद वटि चवे अला साईं, अला साईं हुननि ते रहमतूं थो मोकिले, हुननि ते बरकतूं थो मोकिले, हुननि खे तौफ़ीक़ थो ॾियो हुननि खे, मतिलबु त सलवात जेको अलाह ताला मोकिले थो हुनजी माना ॿी आहे, ऐं जेके फ़रिश्ता मोकिलनि था हुनजी माना ॿी आहे, फ़रिश्ता हुन में इन अला मलाइक इन अलाह व मलाइक त हू सलून, हुन में मलाइकतनि जो ज़िक्र ईंदो, ऐं सूरत ग़ाफ़िर जेका आहे सूरत मोमिन 40 नंबर सूरत, हुन में अलाह ताला वरी आयत आहे, आयतूं आहिनि ॿ के केतिरियूं, हुन में जा आहे त उहे मलाइक जेके आहिनि से हर वक़्तु जेको आहे सो मुक़ररु हुनखे ड्यूटी करे ॾींदाऊं त असां जहिड़नि तव्हां जहिड़नि गुनाहगारनि जे लाइ वेठा मग़फ़रत घुरनि। हाणे उहा आयत पढ़णु खपे ॿियो सूरत बकर मज बेहा अची वई त अलाह ताला ज़िक्र बि करे थो ऐं अलाह ताला तव्हांजे सलात मोकिले थो मोमिननि मोमिननि ते, इहो मतिलबु त सभिनी ते सलात मोकिलणु, अज़वाज मुतहरात ते सलात मोकिलणु, ऐं पंहिंजो सभिनी औलान कुतुबनि अब्दालनि ते सलात मोकिलणु, मोमिननि मुस्लमाननि ते सलात मोकिलणु, अलाह ताला मतिलबु त हिकिड़ो इहा ॻाल्हि कई आहे छा हीअ नंबर आहे, हिन जो नंबर आहे 43 सूरत पंहिंजो आयत जो, अवलज़ी यूसली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख़रिजकुम मिन अज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, इन करे थो तव्हां ते इहे करे त जीअं तव्हां ऊंदा आहिनि मुंहिंजा ज़ुल्मात जेके आहिनि पंहिंजो जहालत जूं या कुफ़र जूं या बेइल्मी जूं या जहाल मतिलबु इहे जेके ऊंदाहियूं आहिनि उन मञा तव्हांखे ईमान जे नूर मज़ आणे या हिदायत जे नूर मज़ आणे या पंहिंजो मतिलबु लियुख़रिजकुम मिन अज़्ज़ुलुमाति इलन नूर वकान बिलमोमिनीन रहीम, अल्ला ताला रहमत रहम करण वारो आहे मोमिननि ते, ख़ासि ख़ुशूसियत अल्ला ताला जी मोमिननि ते आहे, ख़ासि रहम जेको आहे सो अज़वाज मुतहररात ते आहे, ख़ासि रहम जेको आहे हुन सूरत नूर मज़ केतिरा दफ़ा अचे कान फज़लुल्लाह अले कबीर आहे, तव्हां ते वॾो फज़ल आहे, ऐं तव्हां ते जेकॾहिं फज़ल न हुजे हा त पोइ ईअं थिए हा, फज़ल न हुजे हा त ईअं थिए हा, फज़ल न चारि दफ़ा हुन सूरत मंझि नूर मंझि आहे, तव्हां ते फज़ल अलाह ताला जो आहे, त मोमिन जेके आहिनि उन ते ख़ासि अलाह ताला जो फज़ल आहे, पंहिंजो हर हर फज़ल आहे, हर हर फज़ल आहे, हिते अलाह ताला फरमाए थो मोमिननि ते ख़ासि मुंहिंजी रहमत आहे। हाणे सभई ॻाल्हियूं असल अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहु, असां ईअं चवंदा आहियूं टई, त इहे टई हिसा जेके आहिनि बरकतूं अलाह ताला मोकिले थो ऐं मोमिननि ते ख़ासि बरकतूं आहिनि, ऐं पंहिंजो अज़वाज मुतहररात ते ख़ासि आहिनि, अहल बैत ते ख़ासि आहिनि, निसान नबी ते ख़ासि आहिनि, अज़वाज मुतहररात ते ख़ासि आहिनि, त मतिलबु त उन्हनि ते सभिनी ते सलाहत आहे, न अलाह मलाइकत हुई सलून अलन नबी, हाणे हिते ई आयत, हाणे पोइ के के चवंदा अलमा त पहिरीं हू आयत लथी न अलाह मलाइकत हुई सलून अलन नबी, पोइ असांजो कहिड़ो सो आयत, पोइ हीअ आयत लथी, पोइ हीअ अॻु में रखी अथऊं, ऐं अलाह ताला हिते अॻु में रखी रखण जो हुकुम कयो आहे, हुनखे पोइ हिते रखण जो हुकुम कयो आहे, हुनजो नंबर 56 आहे कहिड़ो, हाणे हिते हिन जो 48 नंबर आहे, पर हाणे पाण ॾिसूं त सूरत मोमिनुनि में अलाह ताला कीअं अलाह ताला मग़फ़रत जे लाइ फ़रिश्ता मोकिल करे छॾिया आहिनि तव्हांजे लाइ, मुंहिंजे लाइ तव्हांजा होश हवास ग़ता आहिनि पंहिंजा, पर इहा ॻाल्हि ॾिसो त कीअं आहे, सूरत मोमिन जेका आहे शुरू थिए थी, आमीम तंज़ीलुल किताब मिन अल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम ग़ाफ़िर ज़म्ब वक़ाबिल तौब वशरीदिल इख़ाब ज़िताल ला इलाह इल्ला हुवा इलैहिल मसीर, पोइ हाणे हिन खां अॻिते अची अलज़ीन यहमिलून अल अर्श, हाणे सतीं आयत जेका वमन हौलहू जो सभ्यू न बि हमद रबीम, जेके अर्श खे झले वेठा आहिनि हलनि पिया उहे तस्बीह कनि था अलाह ताला जी, जो सभ्यू न बि हमद रबीम भई इहो मिनो न बि अलाह ताला जी यकीन रखनि था उन ते, भई इस्तफ़िरून ऐं इस्तफ़ार घुरनि था हू त मतिलबु हुनखे इहा ज़रूरत कोन्हे के इस्तफ़ार जी, पर कंहिंजे लाइ इस्तफ़ार घुरनि, अलाह ताला फ़रमाए थो त इस्तफ़िरून लिलज़ीन आमनू, जेके ईमान वारा आहिनि उन्हनि जे लाइ इस्तफ़ार था घुरनि, रबना छा था चवनि, चवंदा हे असांजा रब, रबना वसियत कुल शयन रहमतन, तुंहिंजी रहमत सभिनी शयुनि ते वसी आहे, छायल आहे, घेरो कयल आहे सभिनी शयुनि ते, रहमतनि उहा इल्मनि ऐं सभु शइ जो तोखे इल्मु आहे, ऐं सभु शइ जी रहमत ऐं इल्मु ॿई घेरो कयो वेठियूं आहिनि सभिनी शयुनि खे तुंहिंजूं, फ़ग़फ़िर लिल उन करे पोइ हाणे इन करे बख़्श कर उन्हनि खे लिलज़ीन ताबू, जेके तौबा कनि था, पाण जेको तौबा कंदो ई कोन चवंदो आऊं त हठीलो माण्हू तकबर वारो मुतकबर, तौबा न कंदो अलाह खां रसूल खां नबी पाक सलम रसूल, तौबा न कंदो त पोइ हाणे अलाह ताला हुनखे छा बख़्शींदो, पोइ चए थो फ़ग़फ़िर लिलज़ीन ताबू, जेके तौबा कनि था हुननि खे तूं बख़्श कर, वतबाऊ सबीलक, ऐं तुंहिंजो जेको रस्तो वठनि था उन्हनि खे तूं बख़्श कर। हाणे बख़्श हुन रस्तो पंहिंजो कढी रखियो आहे, चवंदो आऊं अलाह रसूल जे रस्ते ते कोन आहियां, ऐं पंहिंजो रस्तो मूं ठाहियो आहे, तो आयो आहे पंहिंजो, त पोइ तूं भले वेठो हल, पर अलाह ताला तोखे छा ला बख़्श कंदो। मतिलबु त पाण आसिरो उनखे थींदो जंहिंखे हुन में आसिरो आहे, जंहिंखे आसिरो आहे ई कोन को, उनखे छा ला आसिरो हूंदो। वतबाऊ सबीलक वकिम अज़ाब अल जहीम, उनखे जहनम जे बाहि खां बचाइजांइ या रब। हाणे इहे हीअ मामूर करे छॾियासीं, हेतिरा फ़रिश्ता उहो तो जहिड़े मूं जहिड़े सभिनी जे लाइ वेठा बख़्श पंहिंजो बख़्शाइनि, वेठा दुआऊं घुरनि, वेठा पंहिंजो इहो कनि। हाणे पाण खे बि अलाह ताला जेकॾहिं ॾिए तौफ़ीक़ दिलि में असांजे विझे त असांखे मग़फ़िरत घुरणी आहे, या रब असांखे बख़्श कजां। मुहाबे मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे, मुहाबे पंहिंजे अंबियान सगुरनि जे, मुहाबे हिननि मलखनि जे, इहे सिफारिशूं कनि पिया, या रब अहिड़ी सिफारिश ॿुधाइजांइ। सिफारिश खां घणा माण्हू टहनि था, अचे न न छा जी सिफारिश, छा जी शिफ़ा, हीअ शिफ़ा आहे न, हीअ जेके अलाह ताला मुक़ररु करे छॾिया आहिनि, त माण्हू फ़रिश्ता अहिड़ा शफ़ात जे लाइ सॼो ॾींहुं हुनजी ड्यूटी आहे ई आहे, बसि सॼी राति सॼो ॾींहुं हुनजी ड्यूटी आहे ई आहे, त शफ़ात जे लाइ वेठा घुरनि ई दुआऊं। रबना अञा अॻिते थी ॿी बाहि ते, हीअ सतीं आहे त हीअ अठीं आहे त हाणे थी अचे। रबना वादकिल हुम जन्नत, इहे असांजा रब इन्हनि खे जन्नत में, हा हू फ़रिश्ता वेठा चवनि, अदखलना हुम रबना वादकिल हुम जन्नत अदन लती वात हुम वन सलाह में आबा आहे, चवंदा आहिनि की जन्नत में दाख़िल कर ऐं हुननि जे पुटनि खे इस्लाह कर, हुननि जी रिफॉर्मेशन कर, हुननि खे पुटनि खे, पुटनि खे, हुननि जी औलाद खे, त साले थियनि। हाणे हिते साले औलाद जी अलाह ताला मग़फ़रत जे लाइ फ़रिश्ता मुक़ररु करे छॾियनि तव्हांजे लाइ। वमन सलाह में आबा आहियूं हुननि जे पीरनि खे, अॻियनि खे, ऐं पंहिंजो अज़वाज में हुनजे ज़ालुनि खे बि इस्लाह कर, हुन जी सिहत आफ़ियत ऐं पंहिंजी रिफॉर्मेशन कर, ऐं उहो ज़ुरियात में हुनजे औलाद खे बि, त सभिनी जे लाइ फ़रिश्ता वेठा पोइ असांजे, न रुगो असांजे लाइ, असांजे अबनि ॾाॾनि जे लाइ ऐं असांजे ज़ालुनि जे लाइ, असांजे औलाद जे लाइ वेठा दुआऊं घुरनि। हुनखे का ॿियो कमु आहे ई को कोन, उहो ड्यूटी रुगो हुननि ते रखियल ई आहे। इन कंतल अज़ीज़ अल हकीम, बेशक तूं अज़ीज़ ऐं हिकमत वारो आहीं, कहिड़ो सुहिणो अलाह ताला ॿुधाए छॾियो। अलज़ीन यहमिलून अल अर्श वमन हौलहू यसबिहून बिहम्दि रब्बिहिम वयूमिनून बिही वयस्तग़फिरून लिल्लज़ीन आमनू रब्बना वसअत कुल्ल शयइन रहमतन व इल्मन फ़ाग़फिर लिल्लज़ीन ताबू वतबऊ सबीलक वक़िहिम अज़ाब अल जहीम रब्बना वादख़िलहुम जन्नत अदन लती वातहुम, जेको जंहिंजो तो वाइदो कयो आहे। वमन सलह मिन आबाहिम, ऐं जिन ऐं जेके सुधरिया ऐं उनजे अबनि ॾाॾनि मथां, मिन आबाहिम व अज़वाज हिम, उनजे औरतूं जेके आहिनि जिन इस्लाह कई पंहिंजी पाण, व ज़ुर्रियात हिम, ऐं जेके हुनजो औलाद आहे जिन पंहिंजी इस्लाह कई, उन्हनि खे बि तूं बख़्श कर या रब। इन कंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तूं वॾो सघारो आहीं, तूं हिकमत वारो आहीं, तूं दाना आहीं, इज़त वारो आहीं। हाणे इहे सभई ॻाल्हियूं हाणे सूरत मोमिन जी सतीं अठीं आयल थी। हाणे सूरत बकर में सूरत सयकूल जेको सीपारो आहे हुन में अचनि थियूं आयतूं सही कुल खां अॻु में पोइ ते फरमाए थो, अलाह यकून लिनास अलैकुम हुज्जतन इल्ला लज़ीन ज़लमू मिनहुम फला तख़्शौहुम वख़्शौनी वली उतिम नियामती, जीअं आऊं पंहिंजी नेमत तव्हां ते पूरा कयां, पूरी करियां। अलैकुम वलअलकुम तहतदून, जीअं तव्हीं हिदायत वारा थियो। कमा अरसलना फीकुम, जीअं मूं मोकिलियो आहे तव्हांजो नबी तव्हां मंझि, तव्हांजे मझां ई। रसूल मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना, जेके तव्हांखे मुंहिंजूं आयतूं थो पढ़ी ॿुधाए। इहो ज़कीकुम, तव्हांखे पाक थो करे। इहो अलिमकुम उल किताब, ऐं किताब थो तव्हांखे सेखारे। वरी हिकमत, हिकमत थो सेखारे, यानी सुनत थो ॿुधाए पंहिंजी। वरी इहो अलिमकुम मालम तखूनू तालमून, तव्हांखे अहिड़ी ॻाल्हियूं ॿुधाए थो जंहिंजी तव्हांखे ख़बर कोन्हे, अॻु में ख़बर न हुई। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरली वला तकफ़ुरून, ऐं पोइ मुंहिंजो ज़िक्र करियो त आउं तव्हांजो ज़िक्र करियां। जॾहिं मुंहिंजी ॻाल्हि कंदो त आउं तव्हांजी ॻाल्हि कंदुसि। वशकुरूली, मुंहिंजो शुकुर करियो। वला तकफ़ुरून, कुफ़ुर न करियो मुंहिंजो। या इहो लज़ीन आमन, हुन खां पोइ फ़रमायो थो, या इहो लज़ीन आमनुस ताइनो बि सब्र वसलात, सलात ऐं सब्र उन सां इस्तानत वठो, मदद वठो, हे ईमान वारो। इन अलाह मासाबरीन, बेशक अलाह सब्र वारनि सां गॾु आहे। भला तकूलू लिमाई युख़्तल फ़ी सबील अलाह, ऐं जेके अलाह जे वाट में क़तल थी विया उन्हनि खे अमवात न सम्झो। भला तकूलू लिमाई युख़्तल फ़ी सबील अलाह अमवात, भला अहियान पर उहे जहिड़ा आहिनि। भला किला तशूरून, पर तव्हां नथा सम्झो इहा ॻाल्हि। भला नबलून कुंभिशी मिनल ख़ौफ़ वलजू वनक़्स मिनल अमवाल वल अनफ़ुस वसमरात, ऐं आउं तव्हांखे आज़माईंदुसि, तव्हांजो परखींदुसि तव्हांखे हमेशह ज़रूरु शइ में, कंहिं ॻाल्हि मझां का ख़ौफ़ जी ॻाल्हि हूंदी, का भव जी ॻाल्हि हूंदी, का बुख जी ॻाल्हि हूंदी, को मेवे में घटिताई जी ॻाल्हि हूंदी, नक़्स मिनल अमवाल मालनि मंझि घटिताई जी ॻाल्हि हूंदी, या अनफ़ुस में यानी मौत थींदा, माण्हू मरंदा, उन मंझि तव्हांखे आउं आज़माईंदुसि, परखींदुसि, वसमरात, ऐं तव्हांजा फ्रूट, तव्हांजो जेके फसल आहिनि उहे घटि थींदा, मेवा घटि थींदा, या छा थींदो उन में आउं तव्हांखे आज़मायां थो। उहा बशर साबरीन, पर उन में सब्र करण वारनि खे बशार ॾे, ख़ुशख़बरी ॾे। अलज़ीन इज़ा असाबत हुम मुसीबतुनि, त जॾहिं उन्हनि ते मुसीबत का अचे थी, तकलीफ़ वारी ॻाल्हि अचे थी, कालू इना लिल्लाह व इना इलैहि राजिऊन, उहे चवंदा त असां अलाह वटां आया आहियूं ऐं अलाह वटि असांखे मोचणो आहे। का बि मुसीबत जी ॻाल्हि थिए त हीअ आयत हीअ पढ़जे, इना लिल्लाह व इना इलैहि राजिऊन, का तकलीफ़ हुजे, उलाइक अलैहिम सलवातुम रब्बिहिम, जेके ईअं कनि था उन ते अलाह ताला जे तरफ़ां सलवात आहे। हा इहा साॻियो लफ़्ज़ सलवात जो कोहन हिते इस्तेमालु थो थिए सूरत अहज़ाब में, इन अलाह मलाइकतु सलून अलन नबी, या उन अठ तालीह आयत में, जे हिन ॿिन्ही आयतुनि में, हिन टिनी आयत में सलात जेको आहे सो मोमिननि ते, जेके सब्र कनि था ऐं जेके आज़माए अलाह ताला जिन खे थो ऐं पोइ उहे सब्र साबित क़दमु रहनि था, उन्हनि ते अलाह ताला सलवात पंहिंजी मोकिले थो। सलात माना बरकतूं थो मोकिले, हुननि ते रहमतूं पंहिंजूं मोकिले थो, हुन जो फज़ल पंहिंजो मोकिले थो, हुनजी तौफ़ीक़ ॾिए थो, हुनखे हिदायत ॾिए थो, मतिलबु बरकत ऐं सलात इन सेंस में आहे। हाणे इन जो मतिलबु इहो कोन्हे पंहिंजो अलाह ताला वेठो सलात पढ़े, अलाह सली अला सईदना मोहम्मद वला अल सईदना मोहम्मद जी असीं था चऊं, असांखे ईअं चवण जो हुकुम आहे, फ़रिश्ता बि ईअं चवनि, भले अलाह ताला हुननि ते पंहिंजे नमूने सां जीअं बि रहमतूं मोकिलणो अथसि, जीअं बरकतूं मोकिलियूं अथसि, जीअं पंहिंजो फज़ल मोकिलियो अथसि, जीअं पंहिंजी हिदायत मोकिलियो अथसि पैगम्बरनि खे, उन्हनि जे लाइ उहे मोकिले थो। हाणे इहा ॻाल्हि वरी अॻिते था करियूं। टेतालीह आयत जेका आहे, हा उन मां अञा बि का ॻाल्हि आहे जंहिंजो ज़िक्रु करिणो आहे। उहो लदी युसली अलाइकुम व मलाइकत हू, जो अल्ला ताला हुननि ते सलात मोकिले ऐं मलाइक बि हुननि ते सलात मोकिलियो। सलात मतिलबु जीअं इहो सूरत मोमिन में ॾिठोसीं, फ़रिश्ता हुननि जे लाइ इस्तिगफ़ार घुरनि था, हुननि जे लाइ बरकतूं घुरनि था, हुननि जे लाइ सलामती घुरनि था। मलाइकत हू युख़्रजकुम मिन ज़ुलमात इला नूर, त जीअं तव्हांखे ऊंदाही मज़ा कढे ऐं नूर में आणे पियो। वकान बिल मोमिनीन रहीम, बेशक अल्ला ताला मोमिननि ते रहमत करण वारो आहे। तहियत हुम यौम यलकाउनहु सलाम, खिकार उन्हनि जी जंहिं ॾींहुं मिलंदा उन सां, हिन अल्ला ताला सां जंहिं सां मुलाक़ात थींदी, उन अल्ला ताला हुनखे खिकारींदो, हुनखे तहियत कंदो, सलाम हुननि खे कंदो। सलाम क़ौलुम रबिर रहीम जी सूरत यासीन में आयो, हिते आयो सूरत यूनस में आयो, ॿिनि हंधनि ते, त या तहियत हुम यौम यलकाउनहु सलाम व अदल हुम अजरन करीम, ऐं उन्हनि जे लाइ अल्ला ताला तयारु करे अद जो लफ़्ज़ बार बार हिन में आयो आहे। अल्ला ताला तयारु करे रखियो आहे हुननि जे लाइ छा, अजर करीम, बाझारो अजर, भलो अजर हुननि जे लाइ, सुठो अजर करे रखियो आहे, अजरन करीम ऐं फज़लन करीम, इहो ॿियो अहिड़ियूं क़िस्म जूं ॻाल्हियूं हिन में थियो। हाणे उन खां पोइ या आयो हन नबी, हे नबी पाक सलाहु अलॻि वसलम, इन अरसल ना के, असां तोखे मोकिलियो आहे शाहिदन, शाहिद करे, उहा मुबशरन ऐं बशारत ॾियण वारी, जन्नत जी बशारत ॾींदो, ईमान जी बशारत ॾींदो, त ईमान ई आहे या जन्नत ई आहे पंहिंजो, ऐं नज़ीरनि जो दोज़ खां डिॼारण जो ऐं कुफर खां डिॼारण जो, कुफर खां हटाइण जे लाइ तव्हां तोखे असां मोकिलियो आहे। हिन में अची वई ॻाल्हि, शाहिद आहे, मुबशर आहे, नज़ीर आहे। हाणे इहे अलाह ताला जा नाला हिन में टे अची विया। वदाइन इलाह, अलाह ताला ॾांहुं सॾण वारो, दावत ॾियण वारो हलियो अचो अचो अचो अलाह ॾांहुं अचो कुफर वारा चवंदा अचो असां हितां असां हलम हले ई न असां ॾांहुं अचो कुफर में अचो पंहिंजे तारीख़ी में अचो ज़ुल्म में अचो पंहिंजे डार्कनेस में अचो हिन पासे अलाह ताला जो पैगंबर सॾे थो तव्हां अचो अचो तव्हां हेॾां सूरत बकर में जेका आयतुल कुर्सी हुन खां हेठि बि अलाह ताला फरमाए थो पंहिंजो ओलिया वल्लज़ीन आमनू ओलिया फरमाए अलाह वली उल्लज़ीन आमनू युख़रिजहुम मिन अज़्ज़ुलुमात अलाह तव्हांजो वली आहे जेको तव्हांखे कढे थो हूंदा आहिनि मज़ा कुफर जी हूंदा आहिनि मां जहालत जी हूंदा आहिनि मज़ा ऐं पंहिंजो बेईमानी जे हूंदा आहिनि मज़ा हेॾा नूर नूर ॾांहुं तव्हांखे कढे थो वल्लज़ीन कफ़रु औलियाहुम ताग़ूत जेके काफ़िर आहिनि हुननि जो ताग़ूत जेको आहे शैतान जेको आहे हुननि जो यार आहे हुनजो दोस्त आहे युख़रिजून मिन नूर इलज़ुलमात उहो हुननि खे नूर मज़ा कढी ऐं वरी उंदाहमी थो विझे ख़ाली उहे हुते उलाइक साबुनार उहे जहनम जा माण्हू आहिनि उहे जहनमी आहिनि होमफी आहे ख़ालून उते ई रहंदा सदाई पोइ हाणे उहो अलाह ताला हिते सूरत पंहिंजे बकर में इहा ॻाल्हि कई हाणे हिते जेका ॻाल्हि आहे या इहो नबी इना अरसलनाक शाहिद ऐं मुबशरऊं मुबशरऊं नज़ीरा वदाइन अलाह बि इज़नी हुनजे हुकुम सां यानी तूं आयो आहीं जेको नबूअत तोखे मिली आहे तोखे रसालात पहुचाई थो मैसेज पहुचाई थो उहे हुनजे हुकुम सां पहुचाई थो इज़न सां बसि सिराजन मुनीरा ऐं तूं रोशन ॾियो आहीं रोशन सिराज आहीं सिराज चिराग साॻी ॻाल्हि सिराज सिराज लफ़्ज़ अरबी उन माना चिराग जो लफ़्ज़ अरबी आहे उहो पंहिंजो फारसी आहे उन मज़ा अरबी ठहियो आहे सिराज सिराज ऐं चिराग माना ॾियो मुनीर आहे रोशन रोशन जेको कंदो मुनीर मुनवर कंदो पोइ बशर मोमिनीन मोमिननि खे ख़ुशिखबरी ॾिए पोइ बशर मोमिनीन बि अन लहम मिन अलाह फज़लन कबीर आहे त हुननि जे लाइ अलाह ताला वटि वॾो फज़लु आहे वॾो कबीर फज़लु आहे हुते अॻे में फरमाए आदिलहम अजरन करीम आहे 44 आयत में हाणे हिते 47 आयत में फरमाए थो बशर मोमिनीन बि अन लहम मिन अलाह फज़लन कबीर आहे फज़ल वॾो आहे अलाह ताला हुननि जे लाइ तयारु करे रखियो आहे मतिलबु त इहो वलातु तेल काफ़रीन वरी हाणे ॿीहर अॻु में बि चयईं पंहिंजो वलातु तेल काफ़रीन वल मुनाफ़िक़ीन पहिरीं आयत में ईअं चयो आई हाणे हिते 48 आयत में वलातु तेल काफ़रीन वल मुनाफ़िक़ीन मुनाफ़िकनि ऐं काफ़रनि जी छह महीने मुनाफ़िक बि आहिनि पंहिंजे मदीने में मुनाफ़िक बि हुआ ऐं पंहिंजो काफ़र बि चाहे की आया पंहिंजो ॿई धुरियूं हुननि जे चए में तूं न अच वद अज़ाहुम ऐं हुननि जी जेके तोखे अज़ियत ॾियनि था तकलीफ़ ॾियनि था पंहिंजे तुंहिंजे फैमिली जे बारे में तुंहिंजे अज़वाज मुतहरात जे बारे में तुंहिंजे माइटनि जे बारे में तुंहिंजे ॿियूं जेके चिमियूं गोयूं तुंहिंजे ख़िलाफ़ु कनि था जेके अफ़वाहूं पखेड़ीनि था अहिड़ो बतूं सिबतूं ही हू जंगनि जूं हिन जूं हुन जूं इहे ॻाल्हियूं जेके कनि था फिज़िकल मेंटल या स्पिरिचुअल जेके बि तकलीफ़ तव्हांखे पहुचाईंदा अज़ा अज़ा अज़ियत जेका पहुचाईंदा हाणे हिते हिन सूरत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां अज़ियत जी घणी ॻाल्हि आहे ऐं उन ते अज़ियत करण वारनि ते अल्लाह ताला लानत मोकिली आहे ऐं हिन केतिरा दफ़ा लानत जो लफ़्ज़ जेको आहे सो इस्तेमालु कयो अल्लाह ताला त हुन ते अल्लाह ताला जी लानत आहे उहे मलऊन आहिनि ऐं लानत थी विया आहिनि मतिलबु उहे ऐं पंहिंजो उन्हनि जे लाइ हीअ आहे ऐं उन्हनि खे मतिलबु जहिड़ा जेके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ख़िलाफ़ु आहिनि हिननि आयतुनि मज़ा उहा ख़बर पवंदी त जेको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ख़िलाफ़ु को गुस्ताखी करे थो त उनजी कहिड़ी सज़ा आहे उहा हिननि आयत मज़ा ख़बर पवंदी وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودا اذاهم هنجي اذا هنجي اذيت جيڪا آهي هن کي تو چڏي ڏي مطلب don't worry about those things they are saying against you ودا اذاهم وتوكل الله الله تعالى تي توكل رک ڀروسو سيو ان تي رک وكفى بالله وكيلا الله تون جي لاءِ काफ़ी आहे वकील जी हैसियत सां पंहिंजो कारसाज़ तुंहिंजा सभु कम सां उहे कंदो ऐं पंहिंजो अॻु में फ़रमाईं त जंग जे मामले में बि आऊं काफ़ी आहियां, तोखे ॿिए कंहिंजी ज़रूरत कोन्हे। हाणे हिते बि जेको मुस्लमान जा ॻाल्हि कंदा अचूं त मुस्लमान जो ईमान जेकॾहिं आहे हू पंहिंजे पेर ते बीहे अलाह खां सॾु करे मदद जो त पोइ अलाह ताला मदद कंदो, पर काफ़रनि खे वेठो सॾु ईंदो त पोइ हुननि खे मदद कोन मिलंदी। हुनजो असरु ईअं थींदो जीअं हींअर थिए पियो मुस्लमाननि जो। या इहो हलंदी ना मञू, हाणे हिते हिन वक़्तु ॻाल्हि वरी ॿिए पासे थी हले। हाणे हिन करे असां हिते रात तेल काफ़ीन पल मुनाफ़िक़ीन वदा अज़ाहम तवकल अलाह वकफ़ा बिल्लाह वकीला अलाह बेशक हिते फ़िलहालु असीं وقف وقف وقف الله مغفر لنا وارحمنا وارزقنا وافزنا وادنا الى صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت رب العرش العظيم